tak sobie pomyślałem, że może jeszcze John ze swym bandem pojawi się w Budziku. No, to myślę byłaby dobra, rozbudzająca propozycja. No, ale to w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Teraz 3 minuty po 4 i jak zwykle nasza piosenka dnia. Dziś Smokey Robinson i Imelda May. To piosenka z wydanego w sierpniu albumu Smokey and Friends. Album, docierając do 12 miejsca listy przebojów Billboardu, okazał się jednym z największych sukcesów komercyjnych amerykańskiego, no, jakby nie było, weterana rytm and bluesa oraz soulu. Mam nadzieję, że Państwu spodoba się ta wersja nagrania. Get ready! Na płycie duet Robinsona z takimi artystami jak Elton John, Steven Tyler, Mary J. Blige, a na płycie w utworze Get Ready śpiewa Carly Ballow. To jest nowa wersja nagrana z udziałem Imelda May. Smokey Robinson, Get Ready, dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi w porannym zapraszamy po godzinie 7. Tymczasem na budziku prawie 7 po 4. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. To do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe. Bo co złe,

Piątkowy budzik. Za delikatne jak na tę porę, może do budzika niespecjalnie, a gdzie tam też kolejne nowe nagranie w Trójce Selasu. Bardzo nam się podoba, tak delikatnie może właśnie wchodzi w ten klimat między czwartą a piątą. Jak zwykle o tej porze, 27 minut po godzinie czwartej, to teraz... Kalendarium, przypomnienie wybranych wydarzeń z historii z 5 grudnia, a 223 lata temu zmarł Wolfgang Amadeusz Mozart, kompozytor austriacki, uznany za jednego z najwybitniejszych twórców muzycznych w ogóle na świecie. 103 lata temu urodził się Władysław Szpilman, kompozytor, pianista i dyrygent, zmarł w roku 2000. W 1925 roku zmarł Władysław Reymond, pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1924 roku. 88 lat temu zmarł Claude Monet, francuski malarz, jeden z głównych twórców impresjonizmu, a 68 lat kończy dziś hiszpański śpiewak operowy José Carreras. Składamy najlepsze życzenia i solenizantom, i jubilatom, a do muzycznego trójkowego kalendarium zajrzymy już za niecałą godzinę. Za dwie minuty pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej ma nam coś do zagrania i do zaśpiewania. No i tak już, raz, dwa, jest 4:30, zatem pora na prognozę pogody. Ależ pięknie idzie jak spłatka, no i uważajmy, bo w wielu miejscach rzeczywiście, no może nie jakiś specjalny śnieg, ale jednak trzeba odkurzyć auto. Odszraniamy i nie jedziemy na czołgistę, to przypomina o tym pan Ignacy z Wejherowa, bo kilku już kierowców takich, co to sobie taki lufcik tylko z przodu wydrapali, już mijał na trasie. Prosimy o szczególną ostrożność. Spoglądamy na satelitarną mapę Europy, Skandynawia i Półwysep Apeniński w zasięgu układów niskiego ciśnienia. Dziś u nas pogodę będą kształtować wyże, Polska w zasięgu wyżu głównie z nad Ukrainy, wschód kraju pozostanie w kontynentalnym powietrzu, krańce zachodnie nadal w wilgotnym powietrzu polarno-morskim. No i uwaga, poranek głównie na południu kraju mglisty, w dzień ma być pochmurno, na zachodzie popada deszcz, na Kujawach, Pomorzu i Wybrzeżu także, uwaga, marznąca mrzawka oraz deszcz ze śniegiem, na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz na Mazowszu i na Lubelszczyźnie może pruszyć śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany nad samym morzem, dość silny, południowy i południowo-wschodni, a ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Temperatura też niczego sobie, jak na początek grudnia, w dzień ma być od minus 2 stopni na Lubelszczyźnie, 0 plus 1 w centrum, do 4 stopni powyżej zera na krańcach południowych, a najwyższa temperatura, ten Dolny Śląsk się wybija, nawet do plus 6. Wesele, zabawa będzie we mnie na 102. Będzie gości tłum i będą przyjaciele. Jadło na stole wódka wyborowa. Jak ten czas leci i będzie orkiestra. 20 kilka lat temu przyszłaś na świat i przeleciało to wszystko tak szybko, jakby to dni były, a nie tyle lat. Dzisiaj jest moje córki wesele. Zabawa będzie na pewno na 102. Będzie tłum gości, będą przyjaciele. Orkiestra zagra, aż zadymi świat. Dzisiaj wesele mojej córeczki, zatańczy mama, zatańczę i ja. Szkło się potłucze, zapalą się świeczki, twój mąż na pewno radę temu da. I tylko łzę uronię dwa razy lub raz, bo swojny syn mój, jej bracie nie wróciłeś. Gdzieś tam daleko nas samych zostawiłeś. Nie będziesz bawić się dzisiaj pośród nas. Dzisiaj jest mojej córki wesele. Zabawa będzie na pewno na 102. Będzie tłum gości, będą przyjaciele. Orkiestra zagra, aż zadymi świat. Dzisiaj jest mojej córki wesele. Zabawa będzie na pewno na 102. Będzie tłum gości, będą przyjaciele. Tylko nie będzie ciebie i dlatego żal. Kult i dzisiaj jest mojej córki wesele. To tytuł tego nagrania, tak w piątek, no raczej pasowałby w sobotę, ale jednak wydaje mi się, że wchodzi z listy przebojów trójki. Polecamy niezmiennie, zachęcamy do głosowania. No może się uda, może się uda, może gdzieś poza szczęśliwą trzynastką, może gdzieś poza poczekalnią, może się uda. Zachęcamy niezmiennie. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Zdaje się, że nie mówiłem, nie przypominałem. No, może tak się uda z pamięci ostatni raz w tym tygodniu. Budzik, małpa, polskiradio.pl, 2 2 7 3 oraz 713. 3-3-5. Przypomnę, że dziś będziemy sprawdzać listę obecności. No, mamy listę obecności, nie zawaham się jej użyć. Jeśli państwo będą łaskawi, proszę się dopisać. Będziemy sprawdzać może i tak z zaskoczenia, kto może. Kto może? Z zagranicy również, bo takie sygnały z odległych zakątków świata. Także za chwilę niektórzy tu w kraju raju są ciekawi pogody i tego, co dzieje się u państwa za oknami. A jak wiemy, w związku z różnicą czasu, niektórzy wczorajsi, niektórzy już prawie z piątkowym popołudniem. Zatem również będzie nam miło w tak różnych okolicznościach czasowych wspólnie powitać w budziku. A z naszego alfabetu na K dziś 3 razy. Kasa chorych to za chwilę, koteluk mela zresztą to za moment, a przed chwilą na K, jak wcześniej słyszeliśmy, kult. Program trzeci Polskiego Radia. weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Koteluk i Żurawie Origami to ostatnia część naszego budzikowego alfabetu. Na K przypomnę dziś 3 razy. Mają państwo pozdrowienia od Meli. Ostatnio widzieliśmy się tu na Myśliwieckiej. Ma dla państwa, czy będzie miała w najbliższym czasie wspaniałą produkcję. Była właśnie dopieszczana. No nie wiem, czy tak powinienem mówić, ale jednak ta produkcja do usłyszenia, rzecz jasna, na trójkowej antenie już wkrótce. Wspólnie z nami, a wkrótce dotrze do celu m.in. pan Rafał z Pabianic, także pan Wojtek z Bielska, u którego to mgła. Dziś tamta media i do 40 km na godzinę -2, choć za Zywcem -5, na Pace -3. Gorąco pozdrawiamy. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Ta mgła, no to jak wiem, jeszcze tym bardziej, że do 40 na godzinę to nóżka z gazu. Na dzień dobry pani Grażyna z Wielunia, z nami pan Andrzej o tym, że Kutno wita. Dziś pisze już napalone w piecach -2 i też mgiełka. Wielkie pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Pani Asia z Myśliborza też z nami. Robi kawę, słucha i szykuje się do pracy. Bardzo dziękujemy. I jeszcze pan Roman z Poznania na minusie. -1, bez upadów. Gwiazdy na niebie, aż miło popatrzeć. No w wielu miejscach te przejaśnienia. Rzeczywiście pogoda wyżowa, zatem zapowiada się, tak przynajmniej pan synoptyk twierdzi, piękny weekend, choć gdy tak podglądam te jego zapowiedzi, to te przejaśnienia tylko lokalne, ranki jeszcze mgliste, no ale może te przejaśnienia lokalne, tak jak ostatnio mówiliśmy, sprawdzą się w ciągu dnia. Jakichś specjalnych opadów, mrzawki, deszczu czy deszczu ze śniegiem nie będzie. Oby. No to przecieramy ślady za 5:16. Tak jakoś słabo to brzmi, no więc użyjemy naszego skrótu myślowego 4:44. Ślady, Fisze, Made Tworzywo, nowe nagranie w Trójce. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ślady. Podejrzewam, że ślady pójdą w ślady pyłu, które to nagranie na miejscu pierwszym fiszem AD Tworzywo. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Za 12 minut piąta państwa korespondencja w sprawach różnych, różniastych, także kartki z kalendarza o tym, że dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, o tym mówiliśmy. Państwo proszą, by pozdrowić wszystkich wolontariuszy, którzy to w ten weekend, dziś i jutro szczególnie będą pracować. No jakby nie było, pracować jednak u boku świętego, świetnego. W wielu miejscach ciężka praca, dyżury nawet rozpisane także dla wolontariuszy. To bardzo dziękuję za ten sygnał poranny. Rzecz jasna, jakoś ściskamy, ogarniamy życzliwie wszystkich pomocników, wolontariuszy, którzy to jutro u boku świętego, świetnego. Państwa sygnały z zagranicy bardzo dziękujemy. Między innymi pani Ewa z Wielkiej Wody podpisuje listę obecności. Pan Marcin z Nowej Zelandii, jak zwykle wieczorową porą. Na antypodach już popołudnie, piątkowe popołudnie. Dziś dzień krótszy od najdłuższego w roku, tylko o 11 minut. No i dzień skończy się po 20:40, bo wtedy to zajdzie słońce. Dziś pochmurno i mglisto, zimno, bo zaledwie 15 stopni. Wolę nie sprawdzać prognozy pogody na jutro. To krótko i na temat, wracając do papierków, pan Marcin z Wellington, Nowa Zelandia, jak zwykle obecna. Pan Stefan, krótki dzień, za to piątek, wspaniały, biały. Ach, znowu te pozdrowienia z austriackiego lodowca. Bardzo dziękujemy. Udanej wyprawy narciarskiej, snowboardowej życzymy wszystkim, a szczególnie panu Stefanowi, który to niezmiennie koresponduje z tak pięknych miejsc. Te dokumentacje fotograficzne też być może wkrótce do zobaczenia na naszych stronach internetowych. Warto podzielić się także i takimi dobrymi informacjami, tym, gdzie państwo się znajdują, a jakże. Za 10 minut piąta. Niezmiennie, fantastycznie, mam nadzieję także i dziś zabrzmi Breakout. przychodzisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz. Przerywasz noc. Nie pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz, co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę na jej nieznany trójcie. Na jej drugi Czy świetny już przyszedł, czy święty już się pojawił, no to i tam widziano go, widziano także osła, ale nie o tym. Bardzo dziękuję, to pan Andrzej z drogi do pracy dopytuje, no to przecież jutro z samego rana, jutro będzie na pewno, tego życzymy, by było miło i o Mikołaju, i o pomocnikach, tak byśmy troszkę zadbali o naszych milusińskich, także po godzinie 5:00 sprawdzajmy, czy zabawki są bezpieczne dla najmłodszych, o tym w kilku słowach będziemy mówić, także o betlejemskim światełku pokoju, które w Polsce i na Ukrainie, zapowiedzi tej akcji, zapowiedzi akcji Choinka, również po godzinie 5:00. No i ważna informacja, nie tylko z naszego kraju, ale także z troszkę szerszego forum, myślę o Unii Europejskiej. Państwo wielokrotnie poruszali ten temat, myślę o GMO i w dwóch słowach o planach Parlamentu Europejskiego i porozumieniu w tej sprawie również. Jeśli zdążymy, to kącik skandynawski, troszkę taki inny, gospodarczy, inwestycyjny, ale się pojawi. Jak zwykle, no wczoraj wyjątkowy dzień z muzyką francuską, więc nie było kalendarium muzycznego, ale jak zwykle po godzinie 5:00 także muzyczne kalendarium, będziemy szeleścić prasą. Będzie najświeższa prognoza pogody, powitanie nowego dnia, no i muzyka. Mam nadzieję także z trójkowym znakiem, ta muzyka rozbudzająca. A i rzecz jasna, będziemy namawiać do zagłosowania na top wszechczasów. No to przed samą 6:00, już za godzinę. Za 5 minut będzie 5:00, The Decemberists, nowe nagranie w trójce. I want you thin fingers, I wanted you thin fingernails, and when you bend backwards, I want you.